Λοιπόν, προσυπογράφοντας αυτά που έλεγε προλίγου ο Θήμιος. Πάλι, τι είπε πάλι ο έμπορας, σας έκανε να κλάψετε. Για τη Μόρια, άκου. Α, είπε για τη Μόρια. Σταματήστε την εκπομπή και αφήστε τους λιγάκι τους ηλίθιους να σκεφτούν αυτά που είπε. Αυτό έχω να πω. Θα τελειώσει η εκπομπή σε λίγο. Πρέπει να σταματήσουμε. Ας βρει το χρόνο του αυτός που είναι να σκεφτεί, να σκεφτεί. Πού να τον βρει να σκεφτεί, τον αφήνεις εσύ. Ναι, εγώ του τον τρώω. Βρήκε τη δικαιολογία του πάλι. Βέβαια, πάντα κάποιο θα τον εμποδίσει. Θα τον εμποδίσει τη σκέψη. Τι ήταν εκεί, έτοιμο να τα σκεφτεί όλα, το μέλλον του, τη ζωή του, τη ζωή άλλων, ψηλά γράμματα. Αλλά τον εμπόδισε κάποιο. Γεια. Ναι. Κύριε Παπαγιά. Παρακαλώ, γεια σας. Δεν ακούγεστε, δεν έχετε καλό σήμα, επαναλάβετε. Ναι. Γάμο το στανιό μου, δεν ακούγεται. Ναι. Ακούτε. Τώρα μ' ακούτε. Δεν έκανα τίποτα. Μ' ακούτε όμως. Τώρα μ' ακούτε. Πατάω και το μηδέν. Να, μισό λεπτάκι. Να, πατάω πλεύρη. Πάτησα πλεύρη, τίποτα δεν είναι. Παλιά το μηδέν έκανε κάτι. Ναι. Κύριε Καλαμούκη, τώρα σας ακούω καλά και πιστεύω. Στο προηγούμενο τηλεφώνημα είναι ο Μπαρμπαγιάννης. Τέλος πάντων, πείτε μου, σας ακούω. Θερμά συγχαρητήρια στην εκπομπή. Θα θέλω να καταγγείλω. Θα τη τα πω. Τι θέλετε? Να καταγγείλω κάτι. Κουκουλίτσα, Μπογδάνος, πάμε. Όχι. Θέλω να έρθω αύριο στη συναυλία, στο χτυκιό Edition, αλλά έχω εξεταστική στην νομική. Και τι θα κάνουμε. Άι, μωρή που είσαι εξεταστική. Αλήθεια, λέω. Τι ώρα, μωρή, είναι εξεταστική. Τι να κάνουμε τώρα. Τι ώρα είναι η εξεταστική, με δουλεύει. Ναι, και εξαποστάσεως. Τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. Θα δίνω και αύριο και μετά. Α, ναι, ναι, βρήκαμε δικαιολογία. Άισε χτύρι. Γεια σας. Έλα, γεια. Με στεναχωρεί ο δικός σου σήμερα. Πορκέ. Γιατί κράζει τον εθνικό μούχαρο. Τη βάνα μας. Α, μπαναλιτέ, δεν τρέπεσαι. Ρε φίλε, για αυτή την ταινία για το Μεδιτεράνιο έχουν χύσει τόνους δάκρυα. Δηλαδή, στο δίπολο Μπάρμπα, Ελένη Φιλίνη, διάλεγες Μπάρμπα. Ω, να σου γάμι. Θα ήθελα Φιλίνη με βυζιά Μπάρμπα. Πόσο προβλέψιμος είσαι. Εσύ ήσουν για Κωστόπουλο από τότε, πριν βγει ο Κωστόπουλος. Αυτά σου αξίζει. Αγαπώ Κωστόπουλο. Τα νήτρο σου αξίζει. Πριν τον Νίτρο. Έμπαινα και Κωστόπουλο, γιατί είμαι και εγώ πανερώτηξα τον άλλο το δικό μας τον κομμουνιστή. Θα στο κάνω πιο δύσκολο. Βάνα Μπάρμπα, Ελένη Φιλίνη, Βίνα Ασίκη. Σκληρό, ξέρω, σκληρό. Αυτό ήταν πολύ hardcore. Βίνα, είδες πως αλλάζουν όλα. Βέβαια. Είναι αυτός ο τρίτος δρόμος της αριστεράς. Εγώ τα λέω. Στα σχολεία που ανοίγουμε μεθαύριο εμείς οι δάσκαλοι και δεν ξέρουμε ακόμα τις οδηγίες του ΕΟΔΗ τι θα κάνουμε τα παιδιά. Οι οδηγίες είναι ότι θα καθαρίσετε τις αίθουσες πολύ σχολαστικά. Δεν θα πάρουμε και καθαρίστες τώρα, δεν πας στο διάλογο. Μένουμε σπίτι, μένουμε Ευρώπη, μένουμε σχολαστικοί, τα πάντα μένουμε. Μήπως να μείνουμε και να μας το γράψουμε κιόλας. Αν γίνεται, αν είχα την ευγενή καλοσύνη. Αποστόλη μου, με χαρά σε ενημερώνω ότι είσαι sold out. Χθες είχε δύο εισιτήρια μόνο μπροστά και πήρα το ένα, επομένως από χθες μέχρι σήμερα φαντάζομαι ότι θα το έχουν πάρει και αυτό. Πρώτα πήγα στο τηλέφωνο και μετά πήγα στο ίντερνετ. Στις άλλες πτέρυγες δεν είχε εισιτήρια, θα είχε. Όχι, είχε πολύ λίγα. Α, πολύ λίγα είχε, sold out δεν είναι. Πολύ λίγα, sold out είναι σχεδόν. Όταν έχει δύο μόνο μπροστά και όλα τα υπόλοιπα, τα 11 με 13 είναι 3-4, είναι sold out. Και φοβερή να σου πω, φοβερή εκπομπή. Σήμερα ο Θήμιος καλά. Τι λόγο είναι αυτό, Ζεφύρι, να τρίχιασα. Εξαιρετικό. Εγώ δεν το χορταίνω κάθε μέρα. Φαντάζομαι που δεν τον ακούω κιόλα. Να σου πω κάτι, ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που σκέφτομαι και αυτό που νιώθω αποτυπώνεται. Δηλαδή το ακούω στο ράδιο. Υπάρχει και ωραίο πράγμα. Μοιράζεσαι πράγματα, ρε παιδί μου. Τι καλύτερο από αυτό. Έλα, ρε Απόστολε. Μόνιμος κάτοικος Μόρια. Πήγα να σου πω τρία πράγματα. Ναι. Καταρχάς, η Μόρια είναι σε κατάσταση ανάγκης, να πούμε, στον Πρωθυπουργό εδώ και 5 χρόνια. Και παραπάνω, ίσως. Ναι, αλλά έπρεπε να το αφήσει λίγο φλού το θέμα. Μπας και γίνει και αυτή η καταστροφή κάπου να ανασάνουν, να γελάσει και το χυλάκι του Νανογιλέκου, του Βορύδη. Με τι θα χαρούνε. Μπράβο, έχεις ένα δίκιο. Δεύτερον, αυτά να πούμε ότι συμβαίνουν μέσα στους κόλπους μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλληλεγγύης και Ανθρωπιάς. Α, στο διάλογο. Βρε χωρατατζή, stand-up comedian είσαι. Αυτό. Είναι τραγωδία όλο αυτό. Αυτό είναι ένας φαρισαϊσμός, έτσι. Φοβάμαι μη σου κάνει μήνυση. ξεφτυλίσει η Ευρώπη που είπε τέτοια πράγματα για αυτήν. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μια ανακοίνωση. Α, τέλος, άμα έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση από το 2015 μέχρι το 2019. Εντάξει, τι είναι, 4,5 χρόνια είναι. Τι θα προλάβαινε να κάνει στη Μόρια. Λέω εγώ τώρα, Ρεφίλ, λέω. Πόσα σπίτια, αγάπη μου, γλυκιά να αγοράσει ο Παπαδημούλης για να του βάλει μέσα, πόσα. Πήρε όσα μπόρεσε. Έχει δίκιο, ο Παπαδημούλης. Τι έπρεπε να αγοράσει τη Μόρια ολόκληρη, θα μπορούσε να την κάνει ριζόρτ. Σε περιμένουμε γιατί ακυρώθηκε και η παράστασή του. Ε, το θυμόμαστε αυτό. Είχε ακυρωθεί πριν τον κορονοϊό, το θυμάμαι. Α, στη Μυτιλίνη. Ναι. Στη Μυτιλίνη ακυρώθηκε, ναι. Σε περιμένουμε. Στη Λέσβο παίξαμε όμως. Στη Λέσβο είχα πάει. Εντάξει, έλα, γεια. Φιλιά στα κολομέκια, γεια. Λοιπόν, είμαι ένας φαν δικό σας. Είναι πρώτη φορά που παίρνω και θα ήθελα να πω δύο λόγια στο Θήμιο. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Αυτά θα ήθελα τώρα. Εχθές και προχθές θεώρησε όσοι δεν πιστεύουν στον κορονοϊό κτλ. Ξέρω εγώ ότι είναι βλάκες και ηλίθιος. Αυτό με πείραξε, το βλάκες και ηλίθιος. Εγώ δεν είναι ότι δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι υπάρχει. Αλλά. Και θα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω αυτούς που αποκαλεί ο Αποστόλης στους επιστήμονες της Ελλάδος. Οι Έλληνες επιστήμονες. Έχει πει πολλά. Είναι στο εξωτερικό οι πραγματικοί Έλληνες. Αυτοί εδώ ας ψάξει τι συμφέροντα εξυπηρετούν αυτοί. Στο εξωτερικό οι πραγματικοί Έλληνες, αυτούς που βλέπουμε στο Μάνεση. Κάθε Σαββατοκύριακο που λέει ο Έλληνας που άνοιξε καντίνα στην Υόρκη, ας πούμε. Ο Μάνεσης έχει μπει στο κόμμα του Βελόπουλου ή ακόμα. Πάει για τον Κασιδιάρη που πάει. Καθόλου, δεν ανήκω καθόλου. Να σου πω και δεν είπα τι ανήκει, αγαπητέ. Που δεν ασχολούμαι ούτε με ίντερνετ. Δεν ανήκω ούτε σε Βελόπουλο, σε κανέναν από αυτούς. Πιστεύω στον κορονοϊό, έτσι. Πιστεύω, αλλά δεν πιστεύω σε αυτούς εδώ που εξυπηρετούν συμφέροντα, αυτοί που καταστρέψαν την υγεία, αυτοί ήδη είναι μαζί με τους πολιτικούς. Αυτό εννοώ. Αυτοί, τι να πιστέψουμε, 10 χρόνια δεν θα έχουμε κολόχαρτο, δεν θα έχουμε φάρμακα. Τους ίδιους να πιστέψουμε ότι θα πεθάνουμε από τον κορονοϊό. Ναι, το κολόχαρτο είναι να πιστέψουμε, έτσι. Τους επιστήμονες να πιστέψουμε. Κρατάω το κολόχαρτο, ότι πρέπει να ξορίσω κολόχαρτο, εγώ αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, δεν καταλαβαίνω, σας. Ναι. Έλα, καλημέρα, Ελιοστένια. Καλημέρα, ίδια, παρακαλώ. Ναι, πολύ βαρβατσουλιά, ρε, στο κάτρι. Πώς. Βαρβατσουλιά, πολύ έχει πέσει στο κάτρι. Κύριε Βατσουλιά, κύριε, μιλήστε λίγο ελληνικά. Από πού έρχεστε, ήρθατε να μας αγλοιώσετε τον πολιτισμό. Ναι, βαρβατσουλιά, τι να σε. Από πού είστε, κύριε. Για τα εθνικά μας. Από πού είστε, κύριε, να συνοηθούμε, τι είναι βατσουλιά. Βαρβατσουλιά, από τους βαρβατσουλιά, τι είναι. Οι βαρβάτοι, αυτοί που πηγάνε. Α, βαρβατσουλιά, έχω πολλούς βαρβάτους, ναι. Πολλούς. Πολλούς ξυρισμένους, καλλίγραμμους, γελιστερούς, άπαπα, άλλο πράγμα. Οι βαρβάτοι σήμερα αυτοί που πηδάνε είναι άστο. Τόσο που υποψιάζει ότι πηδάνε με τον κόλο. Ναι, πάρε κάνα απόφαση να διώξουν τον Τούρκο από τον Κασελόζο. Λέει μπάρμπαροι με τον άλλον, πώς το λένε τον Κραουνάκι, πώς το λένε αυτό. Ναι, θα γίνει τώρα εκεί. Μα οι άλλοι ξεσκίζουν τις μάσκες για τον κορονοϊό. Γενικώς θα έλεγες λαμπρό μέλλον έρχεται. Ναι, και οι άλλοι εκεί στο Big Brother λέει, ξέρω εγώ ότι αυτοί το ίδιο λέει, θέλουν να ξεσκίσουν. Δεν ξέρω εγώ τι να ξεσκίσουν. Δηλαδή είμαστε στην εποχή του ξεσκίσματος. Λίγο βαρβατσουλιά, ρε φίλε. Πολύ, έλα, γεια. Θέλω να πιάσεις από τότε το φίλο μας το Ξυμίτη, να βάλεις μέχρι σήμερα όλους αυτούς τους μαλακές πρωθυπουργούς, υπουργούς, διοικητές της Τραπέζης Ελλάδος που μιλάγανε για ανάπτυξη. Και στο τέλος, αφού θα βάλεις αυτά, θα βάλεις και τον Μπάγκαλο να λες στο διάλο μαλακές. Στο τέλος θα βάλεις αυτό. Εντάξει. Πήγε κάτω. Δεν πάει κάτω. Γιατί μαλακιά είναι ελαφριά. Είχες μέρες, εντάξει, έλα, γεια. Η ανάπτυξη, η οποία είναι η πιο ψηλή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι ο κεντρικός μοχλός για να χτυπήσουμε την ανεργία. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Βάζουμε συγκεκριμένους στόχους. Άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Το ονομάζουμε πράσινη ανάπτυξη. Εμείς εδώ θεωρούμε ότι του χρόνου θα έχουμε θετική ανάπτυξη. Έστω και με ένα θετικό πρόσημο, έστω και με πάρα πολύ μικρό αριθμό. Μέσα στο 2012. Ακριβώς. Σας υπόσχομαι σήμερα ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με ακόμα ταχύτερους ρυθμούς. Αυτό άλλωστε προβλέπουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Και από την ανάπτυξη που ξεκίνησε, δεν θα μείνει κανένας Έλληνας πίσω. Τσίτα τα γκάζια.

Παρασκευή θα μου βάλει ό,τι έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι, ξέρεις, με το λαό και θα βοηθήσει το λαό. Ξέρεις, αυτές τις εξαγγελίες που έκανε όταν βγήκε και μετά που έχει γίνει αντιπολίτευση. Θα βάζει του Στράτου Διονυσίου το «Μας υποχρέωσες» και κλείσε μου με το «Αρνιέμαι». Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μας υποχρέωσες, μας υποχρέωσες. Δημοκρατική εκτροπή ή δημοκρατική ανατροπή. Με το λαό στο προσκήνιο. Μα δεν μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες. Εμείς λογοδοτούμε μονάχα σε έναν αφέντη. Και αυτός ο αφέντης είναι ο ελληνικός λαός. Μας υποχρέωσες, μας υποχρέωσες. Θα δώσει λοιπόν ο λαός, είναι βέβαιο, ισχυρή εντολή αλλαγής. Μα δε μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες. Μέρα με τη μέρα, όσο περνάει ο καιρός, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν μνήμη χρυσόψαρου, ξεχνάνε. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αργέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Λοιπόν, για όλους τους νεοφιλελέ, νεοέλληνες, νεόπλητους και αυτούς που φώναζαν για τη Μακεδονία, που βγήκαν με τόση ευκολία τον Εύρο με όπλα, για τον άλλον που φώναζε την Αίγιο στη Βάρκα, που καταπίνουν να μάστα με τόση ευκολία ό,τι τους πλασάρουν όλοι οι αυλικοί, οι φαλακροί, όλο αυτό το συρφετό, θα μου βάλει στο γυμνό βασιλιά από Χατρίξε, παρακαλώ. Σε λίγος και το μέσα που μισθό τη νοιάζει. Το έχω φτιάξει για να σε τρομάζει. Νιώσε την τέλα μου. Χαμογέλα μου. Παραγγελία το Σαββάτο, το γύπτο. Τον πολιτισμένο. Ναι, τον πολιτισμένο. Έγινε. Έλα αγάπη μου, γεια σου. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5. Σοβαρά. Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια. Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως. Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε. Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά. Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι. Δεν ξέρω, πήγανε. Πήγανε. Με τους δικούς μας. Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνα σήμερα. Δημή και αυτός. Τα Μπαλαμά. Μπαλαμό, αλλά Έλληνα. Ωραία. Άμα γίνει πόλεμος, θα πάνε, φαντάρι. Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο. Δεν είμαι γύφτος τέτοιος. Α, τι γύφτος, σε καρέκλες. Όχι. Τι γύφτος. Σίδερα έχω. Α, μέταλλα, μέταλλα. Α, και όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα. 1300 το γραμμάριο χρυσό. Το πιάσα. Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι. Ναι, τώρα τι μαλακίες. Ωραία, μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ. Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, άμα σας εξαιρέσουμε. Γιατί όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πέσω χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank. Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι? Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι? Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή, λίγο μαχαιρίτσα το ο Ταύρος, εκεί που λέει ότι δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Απ' την αρχή κατάλαβα πως πρέπει να μηνθώ, δεν έχει έξοδο κινδύνου αυτό το μέρος. Κλείσαν τους δρόμους γύρω μου κι εγώ πίσω πατώ. Προκλητικός ο χορευτής θα κλαίει στο τέλος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Μαζί με το μίξ από τα αερικά και το αλκίνο ιανίδη του Λέκα που λέγεται διαφορετική. Γέφυρες χτίζουμε, Φράγματα κρεμίζουμε, γέφυρες χτίζουμε. Φράγματα γκρεμίζουμε, γέφυρες χτίζουμε. Φράγματα γκρεμίζουμε, γέφυρες χτίζουμε. Φράγματα γκρεμίζουμε. Είπα άλλους να πάρουν ψεκασμένοι τηλέφωνο και δεν βγάζουν εμείς γραμμή. Τι γίνεται? Επιβάλλουν μάσκα, επιβολή τεστ χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων. Σε ποια χώρα γίνονται αυτά? Μ' αρέσει που θεωρείς αυτόν μη ψεκασμένο. Μπράβο. Εγώ ψεκάζομαι μόνος μου, ρε. Αχα. Πριν βγω από το σπίτι. Για να ξέρεις. Να ξέρω τι μου ρίχνω. Να μην τρώω τις ψεκασίες τώρα τις άλλες. Ναι, όχι, σωστό. Άλλο να βάζεις δικό σου πράγμα. Χθες έγινε κάτι πολύ σημαντικό που στο οποίο συμμετείχε με κάποιο τρόπο ένας μικρούτσικος. Ποιο από τα δύο λες είναι? Τι πιο από τα δύο? Μικτάδερ ή Μακρόνισο? Έλα, πάμε. Α, νομίζω είχε και στα δύο μικρούτσικο. Απλά στη Μακρόνισο είχε το μικρούτσικο τον καλό. Ναι, ποιο ήταν το σημαντικό από τα δύο? Εξαρτάται για ποιον. Νομίζω γενικά, ας πούμε, σε αυτά. Για τους νοήμονες ή Μακρόνισσος. Ωραία, για αυτό το λόγο λοιπόν παίξε μου την Παρασκευή το χρόνο με τη Μαρία τη Δημητριάδη. Με τις μεγάλες πέτρες. Ύστερα η μεγάλη πέτρα στον νόμο. Στον νόμο, μητέρα. Ο μεγάλος ανήφορος. Ανηφορίζοντας το θάνατο. Μεγάλες μέρες μας περιμένουν, μητέρα.